Ці быў залаты век у гісторыі беларускай дзяржавы? Уздымны апагейны перыяд развіцця нашай дзяржавы і культуры прыпаў на 15-16 стагоддзі. Першадаследнікі залатога веку, перадусім Вацлаў Ластоўскі, Усеволад Ігнатоўскі, Максім Гарэцкі, звязвалі яго з найбуйнейшым росквітам нашай старадаўняй культуры, найперш з дзейнасцю Францішка Скарыны, выданнем кніг у Празе і ў Вільні. Сучасныя ж даследнікі ў актыў плёну прыгожага пісьменства нашага залатога веку залічаюць багатую спадчыну не толькі на старабеларускай і царкоўнаславянскай мовах, але і на лаціне, мове ўсёй сярэднявечнай Еўропы. Пры гэтым маюцца на ўвазе перш за ўсё такія выдатныя творы, як «Прусская вайна» Яна Вісліцка і «Песня пра зубра» Міколы Гусоўска. Залатая пара нашай культуры была знітаваная не толькі з рэнесансам, але і з рэфармацыяй, дзейнасцю такіх слынных асобаў, як Мікалай Радзівіл Чорны, Сымон Будны, Васіль Цяпінскі. У 16 стагоддзі ў Беларусі ўзнікла мноства навучальных установаў. Адукаванасць даволі шырокіх пластоў грамадства, перадусім шляхты і мяшчанаў, стала звычайнай з'яваю. У Вільні, Асвіжы, Берасці, Лоску, Любчы, Цяпіне ды Венграве паўсталі друкарні, вакол якіх утварыліся цэлыя літаратурныя школы. Прадукцыя беларускіх друкароў карысталася шырокім попытам не толькі вялікім княстве, але і ў заходняй Еўропе. Нашыя суайчыннікі сталі заснавальнікамі кнігадрукавання і ў суседніх краінах. Значнымі былі дасягненні нашых продкаў у навуцы. Асабліва развіваліся лінгвістыка, гісторыя, геаграфія, астраномія, матэматыка і медыцына. Здабыткі беларускіх філолагаў таго часу і сёння здзіўляюць сваёй маштабнасцю, а юрыдычная думка ў Беларусі ў 16 стагоддзі, як вядома, дасягнула найвышэйшага ў Еўропе роўню. Ніводная з тагачасных краінаў не мела гэткага дасканалага заканадаўства, пра што красамоўна сведчыць змест статутаў Вялікага княства Літоўскага. Беларуская біблія Францішка Скарыны, чацвёрты ў свеце пасля нямецкага, італійскага і чэшскага, друкаваны пераклад святога пісьма на жывую мову народу. Гэтыя пераклады выяўлялі неадольную тэндэнцыю рэнесансу, імкненне разняволенага чалавека да спазнання нутранага зместу, сэнсу хрыстовае навукі, бо яго ўжо не задавальняла вонкавая форма хрысціянскіх рытуалаў. І дагэтуль былі нацыянальныя версіі Біблії, але гэта былі рукапісныя тэксты, што абумоўлівала іх абмежаванае выкарыстанне. Біблія ж, памножаная на друкарскім варштаце, гэтай эпахальнай вынаходцы чалавецтва прызначалася шырокаму колу чытачоў, людзям паспалітым, таму яе з'яўленне адгортвала новую старонку ў духоўным жыцці грамадства. У прадмове да Біблії Францішак Скарына узнёсла пісаў: «Біблія – дзівосная рака, яна бывае мелкай, што нават авечка можа перайсці яе, але адначасна і глыбокай, калі і слон змушаны плысці цераз яе». У гэтай кнізе пачатак і канец усёй існай мудрасці. Толькі праз яе можна спасцігнуць Бога-уладара. У гэтай кнізе усе законы і правы, якімі карыстаюцца людзі ў зямным жыцці. У гэтай кнізе усе лекі душэўныя і цялесныя разам знойдзеце. Эпоха рэнесансу ў Беларусі пазначана нечуваным узлётам мастацтва. У нас у тым часе ўзніклі першыя прафесійныя тэатры, развіваецца музычнае мастацтва, з'яўляецца свецкі партрэтны жывапіс, адзнака высокага развіцця мастацкай творчасці. У 16 стагоддзі ўдасканальваецца іканапіс, скульптура, дэкаратыўна-ўжытковае мастацтва, гравёрнае майстэрства. У залатую пару нашай дзяржавы надзвычай хуткімі тэмпамі развіваецца горадабудаўніцтва і дойлідства. Менавіта тады былі пабудаваныя перліны нашай архітэктуры: Свята-Траецкі касцёл у Ішкалдзі, царква Святого Духа ў Кодзіні, царква Брыса і Глеба ў Навагарадку, фарны касцёл у Горадні, касцёлы Святой Ганны і Бернардынцаў у Вільні, шэдэўры сусветнага дойлідства, цытадэлі бажніцы ў супраслі, мураванцы, сынкавічах, рэфармацкія зборы ў смаргоне, заслаўі, асташыне, абарончыя сістэмы замкаў у міры, навагарадку, гальшанах, нясвіжы, смалянах, ляхавічах, заслаўі ды быхаве. У эпоху рэнесансу ў Беларусі адбывалася далейшае развіццё металургічнай і лесахімічнай, як бы мы цяпер сказалі, прамысловасці, вытворчасці будаўнічых матэрыялаў, сельскай гаспадаркі і шматлікіх рамёстваў. Узнікла новая, больш дасканалая арганізацыя працы, утварыліся рамесніцкія цэхі, дзе існаваў прынцып спецыялізацыі і падзелу працы. Такім чынам, залаты век у беларускай гісторыі прыпадае на 16-е, пачатак 17-го стагоддзя. Ён адзначаны багаццем творчага плёну, яго шматграннасцю, абсягам, патаснасцю ўсяго створанага нашымі прадзедамі, шырокім распаўсюджаннем асветы, высокім патрыятызмам і чалавекалюбствам.